Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pełna mobilizacja w sztabach. Dziś ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Polska zaskarży niekorzystne dla nas przepisy pakietu drogowego. Został przyjęty przez Europarlament. Przed sądem staną członkowie gangu Dziobaka i Kulturysty. Jest akt oskarżenia przeciwko przestępcom. 18 godzin zostało kandydatom na prezydenta na przekonanie do siebie wyborców. Który zdobędzie więcej głosów? Zwycięży w niedzielnej drugiej turze wyborów głowy państwa. Wczoraj w jednym z wywiadów prezydent Andrzej Duda mówił, że celem jego kończącej się kadencji było przede wszystkim poprawienie jakości życia ludzi w Polsce. Przypomniał, że najpierw we współpracy z rządem wprowadził program 500+, a następnie nową waloryzację rent i emerytur. Została wprowadzona 13. emerytura. Teraz mam nadzieję, że rząd Mateusza Morawieckiego dotrzyma słowa i uczyni wszystko, żeby tak było. I będzie jeszcze 14. emerytura. I potem mam nadzieję dalsze podnoszenie świadczeń. Ja chcę prowadzić dalej taką politykę, tylko że teraz inny rozdział, bo teraz zabieramy się rzeczywiście za gospodarkę. Rafał Trzaskowski w Ciechanowie podkreślał, że rozwój, którym cieszy się Polska, jest zasługą samorządowców i obywateli, a nie polityków. Wy świetnie wiecie, jak mało kto, że nikt wam nic nie dał, że to jest owoc waszej ciężkiej pracy. I dzisiaj politycy, którzy mówią, że to wszystko dzięki nim, którzy rozdają czeki bez pokrycia, muszą się skonfrontować z tym, że tak naprawdę ten olbrzymi sukces ostatnich lat, to jest przede wszystkim sukces obywateli. Andrzej Duda spędzi ostatni dzień kampanii na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Rano odwiedzi winnicę w Jaśle, potem będzie jeszcze między innymi w Rzeszowie. Zakończy kampanię przed północą na rynku w Zamościu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski będzie dziś na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Śląsku. Lada moment powinna się rozpoczynać jego konferencja w Sycowie. W Trójce o 7.42 wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Parlament Europejski ostatecznie zaakceptował pakiet drogowy zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym. Chodzi o regulacje dotyczące pracy i płacy kierowców. Polscy europosłowie ponad podziałami krytykują przepisy i mówią o protekcjonizmie gospodarczym. Zwyciężył egoizm narodowy Europy Zachodniej, mówią polscy europosłowie i dodają, że to próba wypchnięcia tańszych przewoźników z rynku. Po wejściu w życie pakietu wzrosną koszty i biurokratyczne wymogi. Europosłanka Elżbieta Łukaciewska uważa, że te przepisy to krótkowzroczna strategia. Będzie drożej, może się załamać łańcuch dostaw, może się okazać, że będą próbowały wchodzić na rynek europejski firmy z Turcji, Chiny czy Ukrainy, Białorusi. Europoseł Kosma Złotowski mówi, że to jeszcze nie koniec walki. Będziemy to skarżyć do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Bo procedury, które były stosowane podczas prac nad pakietem, były sprzeczne z regulaminem Parlamentu Europejskiego. No do tego dochodzą jeszcze zarzuty o naruszenie zasad jednolitego rynku i dyskryminacji firm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gang Dziobaka i Kulturysty stanie przed sądem. Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżeni mają na koncie wymuszenia, rozboje i handel narkotykami. Rozbicie tej grupy to zwieńczenie ciężkiej pracy prokuratorów i funkcjonariuszy CBŚP, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokuratorzy Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucili oskarżonym popełnienie kilkunastu czynów polegających na utworzeniu, kierowaniu i przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Przybyło ponad 250 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 9 osób. Jak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, nadal najwięcej zakażeń wykrywanych jest na Śląsku, głównie wśród osób przebywających na kwarantannie. To nie są zakażenia z transmisji poziomej na ulicach. To są zakażenia, które odnotowaliśmy w domu, w kwarantannie. Mamy 50 zakażeń na Mazowszu, 35 w Małopolsce. Nie ma poza tym żadnych dużych ognisk. Od początku epidemii w Polsce wykryto prawie 37 tysięcy przypadków infekcji. Zmarło 1,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało 25,5 tysiąca chorych. Rosja planuje wznowienie połączeń lotniczych z 13 krajami, w tym z Polską. Według portalu Meduza, Federalna Agencja Nadzoru Sanitarnego i Epidemiologicznego przekazała Ministerstwu Transportu odpowiednie rekomendacje. Dokument, w którym wymieniono 13 państw, z którymi Rosja chce wznowić połączenia, trafił również do Federalnej Agencji Nadzoru Lotniczego. Oprócz Polski wymieniono w nim Wielką Brytanię, Węgry, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Norwegię oraz Finlandię, Mongolię, Wietnam i Sri Lankę.

to czuły kwiat. Kwiat ten możesz zniszczyć jednym wrogim słowem. Miłość to kruchy kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu. Dzięki za bluesa, taki pierwszy list, jaki przyszedł. Cała przyjemność po naszej stronie, to Tadeusz Nalepa. Przywitał się z nami, dbaj o miłość. Takie hasło na dziś, a może i na dłużej, a dlaczego nie? 7 minut bluesa, ponad 7 minut, a kto nam zabroni, a dlaczego nie? Witamy, kłaniamy się, zapraszamy Państwa do trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Łukawski. Dobry duszek też nad nami krąży, którego serdecznie pozdrawiamy, machamy mu. No i zapraszamy Państwa do trójki 227@polskieradio.pl, a także 71335. Panie Janku, panie Pawle, bardzo serdecznie witamy, kłaniamy się. Pani Lidia napisała, dzień dobry. Ładny kolor nieba mamy, taki tęskny. Nie wiem, jak wygląda tęskny kolor, ale może to właśnie ten. Dzień dobry. Tak, wstałem rano, bo padało, u nas ciepło jest, grzyby będą na pewno. Niech redaktor dzisiaj coś o grzybach powie, bo wszystko wskazuje na to, że będą grzyby, bo wczoraj na ryneczku u nas w Skierniewicach pojawiły się kureczki. A, jeśli pan chce, to oczywiście powiem. Chyba grzyby będą, bo popadało. Czy na ryneczku są grzyby? Ciekawe, jak temu niedźwiedzia na ryneczku. Czy są już grzyby, czy nie? Może będzie okazja sprawdzić. We'll be right back. jeszcze Rolling Stonesie. O poranku nam się przytrafili, 25 minut po 6. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do 9. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej, to Państwo wiedzą, wybory w niedzielę. No i wyjątkowo dzisiaj dwa salony polityczne. Zapraszamy na oba. Beata Michniewicz zaprasza Państwa po 7.40. Gościem będzie prezydent Andrzej Duda, a po 8.13 Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Dwa salony zapraszamy serdecznie. Poza tym zapowiedź tego, co dziś po 16.00 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Będzie licytacja. Pomagamy dzieciom wyjechać na wakacje. Na obozie będziemy uczyć się metody, jak zrealizować swój własny cel. Każda suma, którą zbierzemy, będzie wielką pomocą, ale jeżeli na przykład nam się uda zebrać 70-80 tysięcy, to my tych podopiecznych wszystkich wyślemy po prostu na wakacje. Wierzymy w to bardzo. My też wierzymy w to, że się uda. Z Państwa pomocą oczywiście, jak zwykle, trójkowa licytacja dziś po 16.00. Kuba Strzyczkowski zaprasza serdecznie. Liczymy na obecność. Trochę wcześniej dziś i wyjątkowo spotkanie z doktorem Kruszewiczem po 7.20, to w związku oczywiście z drugim salonem politycznym, no ale jak zwykle doktor Andrzej Kruszewicz opowie Państwu o ptakach i o troszkę bójkach. Największe bójki, jakie widywałem, to u wróbli. I to samice biją samce. I to wygląda dramatycznie, ale samcom się podoba. Kto co lubi, jak im się podoba, to kto zabroni, oczywiście. Doktor Andrzej Kruszewicz po 7.20 opowie Państwu o bójkach ptasich. Każdy ma jak lubi. A poza tym zapraszamy także po 8.35 na audycję podróżną. Dziś będzie ekspedycja. To jest szalenie skomplikowana ekspedycja i bardzo trudne przedsięwzięcie logistycznie. Przede wszystkim jeśli chodzi o dotarcie. Planuję ją na końcówkę tego roku, na grudzień, styczeń, bo wtedy tam ta pora roku i warunki są o wiele bardziej sprzyjające. Audycja podróżna i Marcin Pośpiech. Zapraszamy po 8.35, przed 9.00. Muzyczny rozkład jazdy. Pojawi się Ola Budka, no i będzie muzyczna premiera, bo Ola od 2 dni już czeka na nowe nagranie Jamesa Baya i jest, i będzie muzyczna premiera, no ale to przed 9.00. Zapraszamy! Do you relate? Am I just wasting time? Can you not relate? I'm just so versatile, and it all comes down like a barrel of bricks. I'm an okay guy in a buffalo pricks. We got a whole damn life to discover the new. Everything's better when there's nothing to do. I got all the best moves, you know. I just don't wanna see the show. It don't get much worse, it don't get much better. It don't get much worse. Get me a limousine and take me out to the music scene. On second thoughts, I saw this thing on the news. Kids get killed for the shoes that they choose. Sometimes life's meant to pass you by. We're all so small, look at the size of the sky. I got all the best moves, you know. Just don't wanna go to the show. Don't get much worse, don't get much better. When I'm in bits, I'm a better man. Play me the hits. I don't need a tan. I can't be on the other side of the world. My TV diet is a bitch to uphold. I'm happy here in the grip of my shakes. Even Dr. Jones is afraid of the snakes. I got all the best moves, you know. I'm so busy laying low. Don't get much worse, it don't get much better. It don't get much worse.

Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Za 27. Zapraszamy do Trójki. Od kilku dni zachęcamy naszych słuchaczy do wysyłania SMS-ów, które pomogą dzieciom z domów dziecka wyjechać na obóz szkoleniowy. Dziękujemy tym z Państwa, którzy już wysłali SMS-y wsparcia i prosimy oczywiście o jeszcze. Z prezes Fundacji Szczęśliwej Drogi, Kamilą Gibas, rozmawia Ewa Dudzińska. Dlaczego to jest tak wyjątkowa akcja? Dlaczego powinniśmy się do niej przyłączyć? W czasie pandemii dzieciaki w domach dziecka były zamknięte od pierwszych dni, czyli od połowy marca do końca roku szkolnego, czyli do końca czerwca, znacznie dłużej niż wszyscy. Było to oczywiście uwarunkowane względami bezpieczeństwa. Było to dla nich podwójnie trudne, przez to, że widzieli na social mediach rówieśników, kolegów, którzy normalnie się poruszali, spotykali, jeździli na rowery. W lesie, nad wodą? Nad jeziorem, na skraju lasu i jezior. To opowiadaj, bo ty tam byłeś. Głównie mieliśmy warsztaty. Na warsztatach mieliśmy na przykład budowanie ulic. Grzesiu, a dobrze gotują? Powiem tak. Ja lubię sobie dobrze zjeść. Sami po sobie zostawialiśmy porządek. Nie było kelnerów i nie będzie. Nie. Oczywiście, że nie należy takie rzeczy robić. Do której klasy zdałeś? Teraz zdałem do drugiej klasy, do liceum. W ciągu roku pracuje pani z jednostkami, a tam na tym obozie rozumiem, że będą takie prawdy ogólne dla wszystkich, uniwersalne. Na obozie będziemy uczyć się metody, jak zrealizować swój własny cel. Agata Skoczek, asystentka usamodzielnienia. Czy to będzie zdobycie wykształcenia, znalezienie pracy, czy cokolwiek innego. Nauczymy się takich sposobów, jak sobie z tym radzić. No i też budowanie w sobie samym motywacji do tego, żeby realizować te cele. Ty już jesteś pełnoletni? Ja już jestem dorosły, tak. Jak to jest być dorosłym? Ciężko, ciężko, bardzo ciężko. Maciek był pod opieką fundacji, teraz powoli się usamodzielnia i pomaga swoim młodszym kolegom. Daję radę. Robiłem ratownika wodnego, patent na sternika motorowodnego. No i teraz, żeby pracować pełnoprawnie jako ratownik, muszę mieć zrobioną kwalifikowaną pierwszą pomoc. Co jest dla ciebie teraz takie ważne? Ja jeszcze się uczę. Chodzę do technikum. Następnym krokiem jest napisanie matury i zapisanie się na jakieś studia. A wiesz, że będzie ciężko? Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Uznaliśmy, że będzie pięknie, jeżeli taki wypoczynek w sierpniu im zorganizujemy. Kuba Strzyczkowski, dyrektor radiowej Trójki. Na to potrzebujemy trochę pieniędzy. Każda suma, którą zbierzemy, będzie wielką pomocą. Ale jeżeli na przykład nam się uda, dzięki Państwa SMS-om, co jest możliwe, zwłaszcza liczę na wielką aktywność w piątek po południu, zebrać 70-80 tysięcy, to będzie cudownie. To tych podobiecznych wszystkich wyślemy po prostu na wakacje. Wystarczy te 10 dni, żeby te podstawy przedstawić młodzieży? Mamy nadzieję, że tak. Budujemy sobie te podstawy, a potem przez cały kolejny rok będziemy je rozwijać. Obóz ma być od 17 sierpnia, więc zostało nam bardzo niewiele czasu. Mamy nadzieję, że to się wszystko uda, bo jak pewnie już Państwo mieli szansę usłyszeć, dzieciaki bardzo czekają na ten wyjazd. To jest ośrodek, do którego już jeździmy od lat. Jest nam tam dobrze, bezpiecznie. A w tym roku jest wyjątkowa sytuacja, bo cały ten ośrodek musimy zamknąć na potrzeby naszego wyjazdu ze względu na tą sytuację związaną z koronawirusem, ale mamy nadzieję, że się uda. Cały czas wierzymy w to bardzo. My także w to wierzymy i na pewno się uda. W dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dużo będziemy mówić o tym, dlaczego i kogo wspieramy. Zapraszamy jak zwykle w piątek. Po 16 to będzie Kuba Strzyczkowski. SMS-y o treści pomagam można wysyłać do 20 lipca pod numer 75 265 75 265. Ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć dziś o poranku kilka razy ten numer. Koszt jednej wiadomości to 6 zł i 15 groszy. Pomóżmy dzieciom z domów dziecka wyjechać na wakacje. 75265. Wysyłamy SMS-y o treści pomoc i słuchamy także popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. W tej chwili za 15,5 minuty będzie 7. No to radiowo zagramy. Queen w porannym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Za 10,5 minuty będzie siódma. Pora na poranną prasę, Kuba Witkowski. Dzień dobry. Wybory chyba przede wszystkim. Tak, przede wszystkim wybory. Jeżeli spojrzymy na pierwsze strony gazet, dużo, dużo na temat wyborów. Dużo sondaży, oczywiście takich wróżących. Bardziej mam wrażenie, że a to zwycięży urzędujący prezydent Andrzej Duda, a to Rafał Trzaskowski. Tak naprawdę chyba nikt nie wie, jaki będzie rezultat tych wyborów. Przekonamy się w niedzielę. Mam wrażenie, że w niedzielę jeszcze możemy nie wiedzieć. No może się tak zdarzyć. Polska Times, w zasadzie cały numer poświęcony wyborom. Wywiad między innymi z Mateuszem Morawieckim, z Borysem Budką. Dużo na temat obecnej pierwszej damy, również też na temat Małgorzaty Trzaskowskiej. Co jeszcze oprócz tego? W Rzeczpospolitej artykuł o tym, że Polonia się mobilizuje. Polacy za granicą liczą, że to oni zdecydują, kto zostanie prezydentem i może zdecydować Polonia w Wielkiej Brytanii. Myślisz, że tak będzie? No, tego nie wiem, ale rzeczywiście jest duże poruszenie i wiem, że wiele osób za granicą postanowiło zagłosować. Im wyższa frekwencja, tym lepiej oczywiście. Ja myślę, że to nie będzie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach? No, pewnie tak. Jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą, bo chciałbym teraz przejść do innych tematów, między innymi o tym, że deszczówkę warto łapać. Ty łapiesz deszczówkę? Staram się, ale no właśnie, to jest temat chyba dość powszechny ostatnio. Wiele osób się zastanawia, co robić, żeby oszczędzać wodę. Między innymi właśnie taki artykuł w Gazecie Wyborczej. Deszczówka za darmo, za kranówkę trzeba płacić. Myjąc ręce, wylewamy litry kranówki, która może być użyta na przykład do spłukania toalety. Według obliczeń firmy Green Water Solutions statystyczny Polak zużywa 100-120 litrów wody dziennie. 30% tego litrażu pochłania spłukiwanie toalety, a kolejne 30% to kąpiel w wannie lub pod prysznicem. Mamy też tutaj przykłady takich dobrych rozwiązań, między innymi gruntownie zmodernizowana rotunda PKO w Warszawie, gdzie deszczówka jest łapana do podlewania roślin i nie tylko. To Gazeta Wyborcza, teraz Gazeta Polska Codziennie. Tutaj rzecz, która może zainteresować posiadaczy Volkswagenów. Niemiecki Volkswagen może być pozywany przed sądami w krajach, w których były sprzedawane samochody ze zmanipulowanym oprogramowaniem. Orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa może mieć znaczenie również dla tysięcy nabywców aut niemieckiej marki w Polsce. Jesienią 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił bowiem zbiorowy pozew kierowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Osób Poszkodowanych przez spółki grupy Volkswagen AG. Sędziowie odmówili rozpatrzenia pozwu, ponieważ uznali, że nie mają kompetencji w tej sprawie. Teraz ścieżka otwiera się na nowo, także ci, którzy chcieliby uzyskać jakieś kompensaty, odszkodowania, to mogą próbować. No i na koniec Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj oczywiście też dużo, dużo o wyborach, ale też jest tekst, który dotyczy spalarni. Dioksyny, furany, smog, związki rakotwórcze, to wszystko ma trafić do naszych płuc, jeżeli nie zatrzymamy owczego pędu samorządów, które chcą dziś masowo budować spalarnie odpadów, bo nie umieją uporać się z nadmiarem śmieci. Za ich krótkowzroczność zapłacimy nie tylko zdrowiem, zabetonujemy też obecny niewydolny system odpadowy na najbliższe 25 lat. Tak wygląda poranna prasa, ale no przede wszystkim wybory, sondaże na pierwszych stronach, różne sondaże, ale przewijają się przede wszystkim dwa zdjęcia jednego kandydata, drugiego kandydata. Jak to wyglądać będzie dzisiaj w kioskach, jak Państwo zajrzą. No i to też sondaż. I też sondaż. A tu ktoś w kółko i krzyżyk. Polska The Times. Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Za 6,5 minuty siódma. Dokąd teraz jedziesz? Kleisz się do szyby. Rzucam cię. Szukam po podwórkach, szukam po kieszeniach. Może być mróz, może być deszcz. Czuję się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro, i ci w twarz.